हस के तू मेरी हर गल मन लेना है, हुक्म तक करो कह के जान कट लेना है, मन लेना है, हुक्म तक करो कह के जान कट लेना है। हस के तू मेरी हर गल मन लेना है, हुक्म तक करो कह के जान कट लेना है, हर गल मन लेना है, हुक्म तक करो कह के जान कट लेना। हांजी हांजी कह के मुट्टी यार पट्टी होई आवे, हांजी हांजी हांजी हांजी कह के मुट्टी यार पट्टी होई आवे, हांजी हांजी हांजी हांजी कह के मुट्टी यार पट्टी होई आवे, हांजी हांजी। मिस्टर बस तू तो सोने आवे मेरे दिल विच रहना है, ताही हर दिल वाली मेरी जान फसी होई आवे, हांजी हांजी हांजी हांजी कह के मुट्टी यार पट्टी होई आवे, हांजी हांजी हांजी हांजी कह के मुट्टी यार पट्टी होई आवे, हांजी हांजी हांजी हांजी कह के मुट्टी यार पट्टी होई आवे, हांजी हांजी। हांजी हांजी कह के मुट्टी यार पट्टी होई आवे, हांजी हांजी हांजी हांजी कह के मुट्टी यार पट्टी होई आवे, हांजी हांजी हांजी हांजी कह के।